نئی غزل پیش کر رہا ہوں احمد فراز. احمد فراز اس دور کے بہت اچھے شاعروں میں سے ایک شاعر ہیں. غزل زندگی سے یہی گلا ہے مجھے, زندگی سے ہمارے ساری ساری زندگی سے یہی گلا ہے مجھے. تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے, تو اس یقین کے ساتھ لب کشا ہوں, تو اس یقین کے ساتھ لب کشا ہوں, تو اس یقین کے ساتھ قتل ہونے کا حوصلہ ہے. تو اس یقین کے ساتھ لب کشا ہوں, تو اس یقین کے ساتھ قتل ہونے کا शेर है पेश कर रहा हूं। कौन जाने के चाहतों में फराज फराज, कौन जाने के चाहतों में फराज, कौन जाने के चाहतों फराज, क्या कमाया है क्या